राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सत्ता से महाराज कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 6 नवंबर 1994 को सायं 3 बजे पंडित गया प्रसाद जी महाराज के स्थान पर गोवर्धन में हुआ। राम राम राम राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महापुरुषों के विषय में संत कहते हैं, हम भगवान के विषय में कह सकते हैं, संतों के विषय में नहीं कह सकते। नाभाजी महाराज गुरु महाराज की आज्ञा हुई भक्तमाल लिखो, तो भक्तमाल लिखने के लिए भी कहते हैं कि मैं असमर्थ हूं। भक्तों के भक्तों भगवान के चरित्र हम लिख सकते हैं, परंतु भक्तों के चरित्र लिखने में सामर्थ्य नहीं। फिर गुरु आज्ञा दी और कहा कि तुम्हारे को भी भक्त खुद प्रेरणा करेंगे, उनकी प्रेरणा का अनुसार लिखो। तो भगवान के विषय में तो लिखने में हर एक आदमी खुला रहता है, क्योंकि अपार महिमा है। जितना लिखे उतना थोड़ा ही थोड़ा होता है, वो अर्थावत होता ही नहीं। संतों के विषय में वे महाराज बड़े विलक्षण होते हैं, उनके विषय में कहने में कठिनता पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भोले मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के दास भी भगवान से भी अधिक है। कारण क्या उसमें अधिक होने में? कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु और संत समीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा। पर संत दो तरह के होते हैं, एक भक्ति मार्गी होते हैं, एक ज्ञान मार्गी होते हैं। तो वे जीवों का कल्याण करते हैं। कहते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा, राम के दास राम जी से भी अधिक हैं। राम सिंधु, राम तो समुद्र है, और जो भगवान के भक्त है वे बदल है। बदलों में जल समुद्र से ही आता है, स्वतंत्र उन्हें कोई सत्ता नहीं, कोई मान्यता नहीं है, समुद्र से ही आता है। परंतु समुद्र यहां आ जाए तो प्रलय हो जाए, और वर्षा नहीं हो तो अकाल पड़ जाए। हम लोगों को जितने बदलों की आवश्यकता है, इतनी समुद्र की आवश्यकता नहीं है। समुद्र तो प्रलय कर दे और खारा जल है उनका, और बदलों में आया हुआ जल मीठा होता है, उनका खारापना मिट जाता है। तो भगवान के ही गुणों को, यश को, नाम को, महिमा को, उनके चरित्रों को कहने वाले होते हैं संत। पर संत बड़ा मीठा कर देते हैं, बड़ा शुभ कर देते हैं, स्वादु कर देते हैं, और दुनिया को जीवन मिलता है। वर्षा न बरसे तो अकाल हो जाता है, जिससे दुनिया मरने लगती है। और बदल बरसते हैं वहां तरी कर देते हैं। तो ये प्रेमी भक्तों की बात है, जो भगवान के सगुण उपासक होते हैं वे प्रेमी भक्त, वे जहां जाते हैं तरी कर देते हैं। सब वर्षा जब आती है हर एक जीव जंतु खुश हो जाते हैं, जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, वर्षा ऋतु में बहुत पैदा हो जाते हैं संत। सबको जीवन मिलता है, जल जल थल जल नभ जल सबको, तो बदलाव से मिलता है। बदलाव में स्वतंत्र जल समुद्र का होते हुए भी हम लोगों के लिए बदलाव से जीवन मिलता है। जीवनम मोहनम जलम जल का नाम है, तो जीवन मिलता है। तो ये सगुण उपासकों के लिए कहा। और चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन का वृक्ष होता है वह तो भगवान है, भगवान चंदन का वृक्ष है, और संत समीर पवन होते हैं। तो चंदन की वायु लगने से दूसरे भी चंदन होते हैं। इस वास्ते कहा है कि ये किम हेव गिरिणा रजता गिरिणा, व सोने का पहाड़ है तो क्या हुआ, और चंदी का चंदन का चांदी का पहाड़ हुआ, तो हेमगिरी है वो स्वर्ण का है, कैलाश चांदी का है। यत्र स्थितासु तरवस तरवस्थेव, वहां रहने वाले तरु तरु ही होते हैं, परंतु मरियागर में रहने वाले तरु जो चंदन की सुगंधी लगते हैं, शाखूट निम्ब कड़वे कड़वे वृक्ष, ये भी चंदन चंदन हो जाते हैं। तो हवा लगने से चंदन हो जाते हैं, तो सूख जाता है चंदन, उसकी हवा लगती है, दूसरे काठ भी चंदन हो जाते हैं। तो उनकी विलक्षणता है, तो भगवान तो चंदन तरु है और संत समीर है, वो चंदन की सुगंध से ही चंदन करते हैं, स्वतंत्र उनमें कोई महत्ता विलक्षणता नहीं है, है भगवान से ही। परंतु भगवान के रहते हुए दूसरे वृक्ष वैसे ही रहते हैं, चंदन जहां होता है वहां दूसरे वृक्ष चंदन बन जाते हैं। तो निर्गुण उपासना करने वाले वो ब्रह्म हो जाते हैं, परमात्मा तत्व का स्वरूप बन जाते हैं, चंदन चंदन बन जाते हैं। और भगवान के प्रेमी है, कैसे ही वृक्ष हो, कोई जीव जंतु हो, सबको तरांतर कर देते हैं। चंदन का वृक्ष सब तर नहीं कर सकता, तत्व में एकता कर देते हैं, परंतु सबको या स्थावर जंगम सबको तर करने वाले सगुण उपासक संत होते हैं। सगुण उपासक हैं वे बड़े श्रेष्ठ हैं। भगवान में गीता के विषय में संतों के लिए कहा है, ज्ञातुं दृष्टुं तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। उस संतों को हम जहाँ संत लोग साधन करने वाले भक्तिया तो नशक अनन्य भक्ति से भगवान को देख सकते हैं, भगवान को तत्व से जान सकते हैं, और भगवान भगवान में प्रवेश पा सकते हैं। ज्ञान मार्गियों के लिए गीता में कहा है, ततो माम तत्व तो ज्ञातवा विषते तदनंतरम, तत्व से जान करके प्रविष्ट हो जा रहे, वह दर्शनों की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में दर्शन होते हैं भगवान के, और वो ज्ञान भी होता है, और प्रवेश भी पा जाते हैं। तो प्रवेश और ज्ञान तो दोनों ज्ञान मार्ग से भी होता है, पर भक्ति मार्ग से साक्षात दर्शन होते हैं, ये दर्शन ज्ञान मार्गों को नहीं होते। ऐसा नियम नहीं होते ही नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं कृपा करके दर्शन दे सकते हैं, परंतु उनके दर्शन की इच्छा होती ही नहीं है, वो आम ब्रह्मास भी मस्त रहते हैं, वो आम ब्रह्मास उपासना करते करते परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, और ये प्राप्त हो जाते हैं तो इनके संग से दूसरों का भी बहुत कल्याण होता है। तो चाहे सगुणोपासक हो चाहे निर्गुण, दुनिया का हित होता है। इस वास्ते राम गीता में जो भी अध्यात्म रामायण के उत्तर कांड का 5वां सर्ग है, उसके अंत में कहते हैं यस सेवते माम अगुणं गुणात्परम, मेरे निर्गुण स्वरूप का स्मरण करते हैं यदि वह सगुण गुणात्मक हम सगुण रूप का ध्यान करते हैं सुहाम, चाहे सगुण का ध्यान करते हो चाहे निर्गुण का ध्यान करते हो, मैं हूँ मेरा ही स्वरूप है। स्वपादान से ग्रहण हुए स्पृशन पुनादिलोक तृतीय यथा रवि, वे जहाँ घूमते जहाँ रहते हैं अपने चरण रज्जु से दूसरों को पवित्र करते हैं, परमात्म तत्व सबको प्रकाश देते हैं। वे दो आपस में लड़ाई करने वाले लड़ते हैं, उस संत महात्मा के पास चले जाए अथवा संत आ जाए तो लड़ाई शांत हो जाती है और उनमें विलक्षणता आ जाती है। पहले तो कहते तेरा अवगुण, वो कहते तेरा अवगुण, तैने गलती करी, वो कहते तैने गलती करी, मैंने कुछ देखा है ना मुना। संतों के पास जाने पर वो कहते भाई गलती तो मेरी है, वो कहता गलती मेरी है, मैंने कह दिया तो क्या हुआ, गलती मेरी हुई। तो भीतर का प्रकाश होता है, पहले अपना प्रकाश नहीं दिखता है, इस वास्ते गलती तो दूसरे की दिखती है, अच्छा अपना दिखता है। पर संतों के पास जाने पर भीतर के प्रकाश से वे कहते भी मेरी गलती है, तो शांति हो जाती है, लड़ाई नहीं होती। संतों के पास जाने पर अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, पातंजलि योग दर्श में लिखा है कि संत महात्माओं के पास में जावे तो संतों की अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, अहिंसा सत्य वास्ते अपरिग्रह प्याज, ये नियम है, ये सिद्ध हो जाते हैं। वे सिद्ध होने से उसके के पास बैर नहीं करते, सिंह और हरिण भी साथ में घूमते हैं, बैर छोड़ जाता है, बिल्ली और सुबह का बैर नहीं रहता है। ये स्वतः स्वाभाविक योगिगत बैर है, वो विगत बैर बैर है, एक संगा बिना बैर के एक साथ ही घूमते रहते हैं, तो उनका ऐसा असर पड़ता है, विलक्षण असर होता है। सत्संग करने से सत्संग करने वालों का ये अनुभव है कि वहाँ विलक्षणता आती है, संतों में अनुकूलता आती है। एक जगह सभा थी, मैंने बात सुनी है, मैं वहां नहीं था पर सुना है, तुम एक संत चले गए दिल्ली के पास, मोदी की बात सुनी है, वे चले गए, व्यक्ति का नाम तो कम लिया करता हूँ लेता हूँ, जयदयाल जी की बात है, हरि बाबा वहां बैठे थे जो यहाँ वृंदावन रहते थे, कीर्तन क्या करते थे, दूसरे सब लोग बैठे, तो शेठ जी से कहा कि आप कुछ बोलो, तो वो बोलने लगे, मैं तो एक वेश बालक हूँ, इस बार व्यापार अधिक करने वाला वेश हूँ, संतों के साथ मैं क्या करूँ, पर आज्ञा है इस बात बोलता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। तो हरि बाबा बोले आप कौन हो कैसा तो आप जानो, परंतु आपके यहाँ आने से एक सभा में प्रकाश हो गया, एक विलक्षणता हो गई, तो उनके जाने से विलक्षणता होती है। जैसे हम लोग आपस में खेल करते हैं, जैसे बच्चे खेलते हो वैसे हम भी अपनी अपनी बातें करते हैं, उन बच्चों के भीतर कोई वृद्ध पुरुष चला जाता है तो वो सभा हो जाती है सत्संग की। नशा सभा यत्र संति वृद्धा, जहाँ वृद्ध नहीं है वो सभा सभा नहीं होती, छोरे खेलते छोकरे हैं, वह नशा सभा यत्र संति वृद्धा। तो वृद्ध होते हैं तो ज्ञान वृद्ध भी होते हैं, और कई वृद्ध कुल वृद्ध होते हैं, धन वृद्ध होते हैं, धन के कारण से बड़े कहलाते हैं, कुल के कारण से बड़े कहलाते हैं, कि विद्या के कारण से बड़े कहलाते हैं, कि शूरवीरता के कारण बड़े होते हैं, ऐसे वृद्ध होने के कई हेतु है। परंतु सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से किंकर शिष्य किंकर, ज्ञान वृद्ध के सामने सब किंकर हो जाते हैं, दूसरे बूढ़ापना इतना नहीं रहता, ज्ञानी महात्मा सबसे बड़े माने गए हैं, संत महात्मा है उनका दर्जा ऊंचा माना गया है, जैसे संसार में माँ का दर्जा ऊंचा है ऐसे संतों भगवान में संसार में संतों का दर्जा ऊंचा है। तो वे जाते हैं वहां पर, वो सभा हो जाती है ऐसे, तो सभा में एक रौनक आ जाती है, विलक्षणता आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। वो प्रकाश बाहर से नहीं दिखता, परंतु सबको शांति मिलती है। जानने वाले जान लेते हैं, अनजान पड़ो अनजान आदमी को पता नहीं है क्या प्रकाश है। जैसे अभी कपूर का ढेला रख दिया जाए यहाँ, तो उसकी सुगंधी आती है, तो जिसके नाक ठीक है वो कहते भैया सुगंधी है, न जानने वाले कहते भी क्या है इसका तो पता नहीं, सुगंधी तो है यहाँ कुछ है बात, पर जानने वाले कहते हैं ये कपूर की सुगंधी है, पर जब पीनस का रोग हो जाता है तो उसको सुगंधी नहीं आती। सुगंधी न आने पर के सुगंध के परमाणु भीतर जाते हैं, निरोगता करते हैं, ये तो फायदा होता ही है न जानने पर भी, पर जानने पर उनकी विलक्षणता दिखती है कि भैया सुगंधी है ये कपूर है। इस तरह से संतों को जानने वालों को पता लगता है कि यहाँ विलक्षणता इस संत की है, और न विलक्षण लगे तो भी कहते भाई यहाँ नाक वाली सुगंधी तो आ रही है, यहाँ कुछ विलक्षणता है सभा में, क्यों विलक्षणता है किसको लेकर के इसका पता नहीं, और जानने वाले के संतों के कारण से है। और जिनके श्रद्धा भक्ति नहीं है तो उनके वो नाक नहीं है, सूंघने की शक्ति है ना, नासिका वो काम नहीं करती, एक पीनस रोग होता है जिसे सुगंधी दुर्गंधि का पता नहीं लगता। तो ऐसे आदमी होते हैं उनको पता नहीं भैया सभा क्या है, कौन संत है, कौन क्या है, कल विलक्षणता है कि नहीं इसका पता नहीं लगता, पर पता न लगने पर भी अज्ञात रूप से भी संत आते हैं, उनको लाभ होता है। संतों का संग करने में रामायण में कहा है बड़े भाग्य पाए सत्संग, बड़े भाग से सत्संग मिलता है, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा से भी मिलते हैं। और जयकर जय पर सत्य स्नेहु सोते ही मृतन कर संदेहु, तो जिनकी श्रद्धा भक्ति होती है उनको भी संत मिलते हैं। मानो साधारण आदमियों को भी संत मिलते हैं, जिज्ञासु को भी संत मिलते हैं, और ऊंचे दर्जे के साधक उनको भी संत मिलते हैं। तो संत मिलने पर उनको सबको लाभ होता है, परंतु संत के लाभ से वो विलक्षण विलक्षण लाभ होता है। तो संतों के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, भाषण से इससे लाभ होता है, उनके याद करने मात्र से लाभ होता है। ये शाम संस्मरणात् सूत सद्य शुद्धयन्ति वे इन्द्रियाः, जन संत महात्माओं के याद करने मात्र से घर शुद्ध हो जाते हैं। किम पूर्ण दर्शन स्पर्श पाद शोचासन आदि भी, दर्शन हो स्पर्श हो पदार्थ चरण टिके तो उनसे कह रहे हैं क्या है। ऐसे संतों की महिमा शास्त्रों में बहुत आई है। तो जो जिज्ञासु होते हैं, जानकार होते हैं, उनको उसका पता लगता है, और जिज्ञासु नहीं होते हैं उनको भी शांति मिलती है। क्यों मिलती है पता नहीं, कपूर को जानने में पता लगता है पता नहीं, परंतु पता न होने पर भी मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघ, तीन बात बताई है। महापुरुषों का संग दुर्लभ है और अगम्य है, मानो पहचानने में नहीं आते, परंतु अमुक वर्ष निष्फल नहीं जाता, संतों का संग निष्फल नहीं जाता, लाभ जरूर होता है। तो दुर्लभ क्यों है कि वास्तव में संत बहुत कम हुए, सतयुग त्रेता द्वापर बड़े बड़े अच्छे युगों में भी उनकी संख्या कम हुई है, कलयुग में तो और कम हो गए, सतयुग में ज्यादा होते थे, पर जो जो तो उनमें दुष्टता ज्यादा बढ़ गई और सज्जनता बहुत कम रह गई। तो कलयुग में संत होते तो संतों का पता नहीं लगता है, जानकार कोई जानकार ही जानते, हर एक नहीं जानता। तो वो संत चाहे सगुण उपासक हो, चाहे निर्गुण उपासक हो, तत्वज्ञ हो, चाहे भगवत प्रेमी हो, इनमें कोई फर्क नहीं होता, हर दोनों का अंत में नतीजा एक होता है, वो गहरी बात है जरा। परंतु ऐसे संतों से लाभ होता है, साधकों से ही लाभ होता है, जो भगवान में लगे रहते हैं उनसे बड़ा लाभ होता है। ये जो ब्रज भूमि जैसे है, ऐसे भगवान के अवतार भूमि है, वो स्वतः ही पवित्र है, पवित्र होते हुए भी संत जहाँ रहते हैं वो अधिक पवित्रता होती है वहाँ, जैसे गंगा जी गंगोत्री से समुद्र का सन्मुख वहां तक पवित्र है, परंतु जहाँ ब्रह्मा ने तपस्या कर दी वो ब्रह्म कुंड है, वहां स्नान करने को जाते हैं, वहां स्नान करते हैं। जहाँ सप्तऋषियों ने तपस्या वगैरह वहां स्नान करते हैं। गंगा जी सबको पवित्र करती है, परंतु संत गंगा जी को भी पवित्र करते हैं, उभय स्थान पवित्र हो जाते हैं। विदुर जी महाराज युद्ध के समय चले गए थे, विदुर जी ने और बहुत दुर्योधन को समझाया, नहीं माने तो वे चल दिए। भीष्म जी महाराज गए नहीं, कृपाचार्य गए नहीं, ये नहीं गए, वहीं रहे। पर विदुर जी का भाई तो मैं तो नहीं रहूंगा, पांडवों की तरफ रहे तो अन्याय होता है और इस तरफ तो अन्याय होता है, अन्याय का पक्ष नहीं लेंगे, तीर्थ यात्रा में चले गए। जो धोने पर पीछे आए तो महाराज ऋषि कहते भगवत विदा भागवता, आपने बड़ी कही आपके जैसे भगवान के भक्त है वो तीर्थ ही गुण तीर्था नहीं, तीर्थों को तीर्थत्व तो प्रदान करते हैं। कृष्ण से स्वांतस्थेन गदावृता, आपके अंतकरण में गदाधर भगवान विराजमान है और भगवान की कृपा से आप जहाँ जाते वो पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। स्वांतस्थेन गदावृता, गदाधर भगवान आपके हृदय में रहते हैं, तो उनमें महिमा तो भगवान की होती है, पर भगवान की महिमा विलक्षण होती है, वो विशेषता से काम देने वाली होती है, संतों के लिए बड़ी काम वाली होती है। जैसे ये ब्रज है तो इस ब्रज में अनेक संत हुए हैं, कुछ वर्षों पहले 50-60 वर्ष पहले कई संत थे, इस समय में बहुत कम संत हो गए, गुप्त रीति से कई रहते हैं, वृक्ष रूप से रहते हैं, पशु रूप से रहते हैं, वृक्ष बंदर रूप से रहते हैं, ऐसे संत ब्रज में कई रहते हैं, परंतु ऐसे प्रत्यक्ष रूप से कम हो गए पहले से। मैं 1989 में आया था, उनमें कई संत थे, दर्शन करने को गए थे, पर अब इस समय में देखा जाए तो यहाँ आए तो महाराज दर्शनीय थे, ब्रज की एक विभूति थी, उनका आज ये महोत्सव हो रहा है, तो उनके जाने के बाद भी सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, ये भगवान नाम हो रहा है, तो उनकी एक कृपा है विशेष, उनका आज उत्सव मनाते हैं। तो महाराज यहाँ विराजे हैं, पंडित जी महाराज कहते थे सब लोग विषय है, तो महाराज यहाँ विराजे थे। मैं तो जब आता था तो महाराज के दर्शन को आया करता था, महाराज दर्शनीय थे, संत थे, विराजे वर्षों तक, बड़े पक्के नियम के ब्रजवासियों का पूरा खाते थे, वही भिक्षा लेते थे अपने पवित्र, तो ऐसे वो विराजते थे, उनको लेकर आज कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, पाठ हो रहा है, गीता रामायण आदि के ग्रंथों का भागवत आदि का, तो ये सब उनकी कृपा से हो रहा है। तो संत गया ही पूजिए, संत रहा की ठोर, जहाँ संत रहे हैं वो जगह भी पवित्र हो जाती है, पूजनीय आदरणीय हो जाती है, वहाँ जाने से शांति मिलती है। सुनते हैं कि एक समय है भगवान शंकर नंदीश्वर पर बैठे जा रहे थे, एक नंदीश्वर से उतरे और प्रणाम किया, कोई देखते नहीं। पार्वती ने पूछा कि महाराज यहाँ आप नमस्कार करते, कोई देखता तो नहीं, कि यहाँ संत रहे थे, उनकी जगह इस वास्ते प्रणाम करता हूँ। तो भगवान शंकर नांदिये से उतर शंकर शीश नवावे, ये राणा भाई संत हो, ये उन्होंने बधावा गया है, उसमें ये लिखा है, उन्होंने ये कहा है। तो नंदीश्वर उतर करके भगवान शंकर नमस्कार करते हैं, तो संतों के रहने की जगह पवित्र हो जाती है, वहां भजन स्मरण से बल मिलता है। जाना स्मशान भूमि होती है, वहां चित लगता नहीं है, उद्वेग हो जाता है, भूत प्रेत का निवास होता है, पर संतों के जहाँ दाह क्रिया करी तपना दी जाती है, वहां बैठ भजन करो, भजन में मन लगता है, तो वह एक शांति मिलती है। उनका शरीर वहां गया, उनकी राख इंद्रिया है वो ढकी हुई रहती है, वहां तो भी वहां वायुमंडल शांत होता है, शरीर उनका जाने पर वो हमारे जैसे ही शरीर दिखता है, सही दिखता है, तो मुर्दा हो गया, परंतु उस मुर्दे में भी एक विलक्षणता रहती है। लोग उनके कपड़ा ले लेते हैं, हम कपड़ा वाले जाएंगे, इतना कपड़ा हम लेंगे, हमारा जाए कपड़ा लेंगे, अभी किसी का शरीर शांत हो जाए, कपड़ा दिया जाए थे, मोटे कपड़ा नहीं दे रहे, अछूत समझते स्नान करते, परंतु संतों की बात ऐसी नहीं है, ऐसे देखने में आई है। तो संतों में विलक्षणता होती है, तो स्वांत स्थिर भगवान विराजमान होते हैं भीतर, उससे उनका शरीर और तक हो जाता है। मैं तो एक बात मानता हूँ, मैंने डॉक्टरों की बातें तो देखी नहीं सुनी नहीं ऐसी, मैं तो समझता हूँ उनके खून में पवित्रता होती है, उनका खून है, हड्डियां है, चमड़ा है, इनमें भी विलक्षणता होती है, उनके वायु में भी विचित्रता होती है। ऐसे संत महात्माओं के शरीर में विचित्रता आ जाती है, जैसे भजन करने से उनका शरीर पवित्र हो जाता है, वाणी पवित्र हो जाती है, कान पवित्र हो जाते हैं, विशेष विलक्षणता उसमें आ जाती है। तो संत महात्माओं की ऐसी विलक्षण बात है। तो ऐसे संत थे अपने यहाँ के भी, मैं तो विशेष नहीं जानता हूँ, सुनता था, बताता था, दर्शन करता था। संतों को पहचान लेना मामूली बात नहीं है, संतों के लाभदार जग से लखी अंदर, बाहर तो संसार से भीतर उठता था, बाहर तो संसार जैसे होते ऐसे सही होता है, जैसे हमारा है आपका जैसे ही होता है ऐसे ही होता है, पर भीतर से बहुत विलक्षण होते हैं, उनको हृदय पहचान नहीं सकता। पहचानने पर भी जो मैंने कहा सत्संग मिलता है, वो प्रारब्ध के कारण से भी मिलता है, बड़े भाग्य पाए सत्संग भाग्य से भी मिलता है। आप गाड़ी में बैठे हैं और संत हाथ पैर दिया और फिर वो उतर आप उतर गए, तो ऐसे संतों का संग भाग्य से हो गया, भाग्य से संत मिल जाते हैं। और जय करते इच्छा होती है सत्संग की, उनको संत मिल जाते हैं। एक सज्जन कहते थे कि मेरे मन में ऐसी बात थी कोई संत महात्मा मिले तो मैं क्या करूं कैसे करूं, तो उन्होंने सहस्त्र नाम का पाठ किया, उस पाठ करने से एक संत मिल गए, संतों का संग मिला। तो ऐसी इच्छा होने से भी संत मिलते हैं। एक संत थे गृहस्थ संत, संत होते हैं गृहस्थों में भी होते हैं, साधुओं में भी होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं, बहनों माताओं में भी होते हैं, संत का कोई ठेका नहीं है, हर एक कुल में होते हैं, उत्तम से उत्तम कुल में भी, साधारण कुल में भी, जिनको अपने हरिजन कहते हैं उनमें भी संत होते हैं, निषाद राज होते हैं, वो सिद्ध भक्त थे। तो इस तरह से भगवान के भक्त होते हैं, बंधनों में हो गए, महाराज गिरिराज हो गए, हनुमान जी हो गए, ऋक्षराज हो गए, तो इसमें भी भगवान भक्त होते हैं। ऐसे भक्त थे गृहस्थाश्रम रहते हुए, वो चले जा रहे थे अपने घोड़े पर बैठे हुए, तो घोड़े पर बैठे हुए तो वहां दो मार्ग होता है ऐसे, तो वो इनके इस मार्ग जाने का था, ये मार्ग थोड़ा चक्कर से जाता है, ये सीधा मार्ग है, तो सीधा मार्ग चलने के तो वो घोड़ा अड़ गया, चला पीछा खस गए, वो चले दिया गाड़ी, घोड़ा अड़ गया, तो बेचारे क्या करे भाई, तो घोड़े पर ही चल दिया, क्या बात है, तो घोड़ा उस मार्ग पर चला गया, उस मार्ग पर जा करके एक करके अगर खड़ा रह गया तो समय हो गया भाई, भोजन भी करेंगे, समय हो गया, तो उतर कर भी वो संत गए, भीतर में एक भक्त मिला, महाराज कहाँ से आए कौन है, परिचय दिया, परिचय दिया तो उनको सुन रखा था संतों को कि बड़े अच्छे महापुरुष हैं, तो महाराज बड़ी कृपा करी आप आ गए, मेरे को पूछने की बातें कई बातें मेरे साधन में शंका हो गई, तो अब मैं क्या पूछूं किससे पूछूं, तो आपका नाम सुना था, मिला तो था नहीं पहले, मैंने आप बड़ी कृपा कर दी आ गए, भैया पूछो। तो उसे दुकानदार को माल खरीदने वाला मिल जाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे संतों को भी वास्तविक बातें पूछने वाला मिलता है, बड़े संत होते हैं, वो दुकान चलती है उनके, ग्राहक नहीं तो क्या करे, तो वे बड़े राजी होते हैं, संत बड़े प्रसन्न होते हैं। तो रात में वहां रहे, सत्संग किया और उनमें समाधान हुआ, तो फिर वे जाने लगे तो कहने लगे देखो भैया संकोच मत करना, तुम आ जाना वहां, अथवा मेरे को समाचार कर देना मैं आ जाऊंगा, वो संकोच नहीं करना, कोई बात पूछा तो पूछो। तो वो बोला कि महाराज आप अभी कैसे आ गए, ना तो मैंने समाचार किया और ना कोई मैं आया, आप कैसे आ गए। तो कहा घोड़ा अड़ गया, तुम्हारा घोड़ा अड़ गया तब आ जाना, आपका चलता घोड़ा अड़ गया तब आ जाना, तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है महाराज, जो कोई सच्चा आदमी हो, ऐसी घटना मैंने सुनी है और देखना काम तो कम पड़ा है, पर इस उम्र में मैंने देखा जीती हुई संतों की बातों में। जा रहे थे महाराज, जाते हुए संत इसमें कहते आज तो यहाँ उतरेंगे, टिकट आगे का था, उतर गए, उधर गए तो वहां एक बहुत वृद्ध आदमी था, वो याद ही करता था संतों का, तुमसे जाकर मिले कि मैं कैसे मिलू, मैं बीमार हूँ कैसे जाऊँ, तो तुम नहीं जा सको तो संत आ गए, ऐसा होता है। जय कर जय पर सत्य सने हूँ, सच्चा समय होता है तो मिलते हैं। सत्संगों की बातें मैंने कई सुनी है, एक बात ऐसी भी घटना सुनी है कि एक सज्जन थे, एक संत के पास रहते थे, ऐसी घटना बीतती है, तो वह रहते थे और उनसे सत्संग करते थे, बड़ा प्रेम था। तो महाराज ऐसा चक्कर चला कि वहां से उनको जाना पड़ा व्यवहारिक बात से, तो दूसरे गए वहां पर, तो उनका मन था कि भाई यहाँ रहे तो अच्छा है, पर तबादला हो गया और जगह जाना पड़ा, तो बड़ी मन मार कर गए वहां। वहां गए तो संत अच्छे ऊंचे में संत मिल गए, तो भगवान ऐसे क्लास बदल देती है। जैसे क्लास पास हो गया तो ऐसे क्लास में भेजो, इस तरह से कृष्ण मंदिर जगत गुरु वो प्रधानाध्यापक हेडमास्टर है, तो कह देते हैं इसको ऐसे बदल दो, और सत्संग नहीं होता है भीतर तो उनके याद करने संत आ जाते हैं। जैसे आप टेलीफोन करते हैं तो कहा करना है टेलीफोन, वो आप मन में दे दो, तो जहाँ केंद्र होता है उनमें आप घंटी खड़गाओ, वह पूछे कौन के अमू नमू नंबर हम चाहते हैं, तो नंबर पे बात करो। ऐसे भगवान के यहाँ सबका टेलीफोन है और भगवान सबको जानते हैं कौन किस मार्ग का संत है कैसा है, तो भगवान से प्रार्थना की जाए तो भगवान नंबर मिला देते हैं। जिस तरह के आप साधक हो उस तरह के संत, तो भगवान के तो यहाँ सबका नंबर रहता है, तो मिला देते हैं, तो श्रद्धा से मिलान करा देते हैं। तो आपका सच्चा स्नेह होता है सो श्रद्धा वाल लगते ज्ञानम तत्पर संगीत इंद्रिय ज्ञानम लगवा पर शांति मतिया निकति, तो श्रद्धा भक्ति होती उसको ज्ञान मिलता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए संतों की जरूरत है, तो ऐसी कृपा होती है, बिना ऐसे मिले भी सच्चा स्नेह होता है तो भगवान आ जाते स्वयं। केवल भक्ति के लिए नहीं और भी लिए भगवान आ गए। एक बात सुनी थी, ये ईश्वर अंक निकला कल्याण का, उसमें परिशिष्ट अंक निकला था एक, जिसमें संतों से जो वर्तमान में संत थे उनसे पूछा गया कि भगवान को मानने से क्या लाभ, तो न मानने से क्या हानि, क्यों माने भगवान, ऐसे प्रश्न किए थे चार। उन प्रश्नों में उत्तर एक ये भी प्रश्न था कि अपने जीवन की घटना बताओ भगवान के विषय में, तो एक संत ने कही, सज्जन थे ग्रस्त आश्रम थे, लिखे कि मैं बद्रीनारायण गया था, भगवान की भक्ति का बद्रीनारायण गया, तो बद्रीनारायण से लौटा तो वहां पहाड़ों के जल से दस्ता लगने लग गई, वहां का जल होता है ना पाचन कम होता है, इस वास्ते हम लोगों को यहाँ ये सामरी और कैरिया जो अपने मारवाड़ की चीज है ये कूट कर ले जाओ, रोजाना रोजी ले तो पानी असर नहीं करेगा, तो वो था नहीं पानी में, पता ही नहीं था, पता नहीं दस्ता लगने लग गई, अकेले थे और रात्रि हो गई और रास्ता भूल गए, पहाड़ों में भटक गए, तो पहाड़ों में चले गए तो वहां गुफा मिल गई, तो टिचाते वो करेंगे जल नहीं कुछ नहीं, वहां पड़े थे, तो सुबह एक आदमी आया, अगर आगे ये जल है अपने सफाई कर लो और मैं पत्थर आया हूँ तो ले लो, तो वो ले लिया, हाथ पैर धो लिए सब ले लिया जल, लेने के बाद वहां पड़े रहे, शक्ति नहीं थी तो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन फिर आए वो पत्थर लेकर के महाराज ये ले लो, तो पूछा था आप कौन है, कहते आप पत्थर ले लो कौन सा, आपको क्या मतलब है, मैं यहाँ कहीं हूँ पत्थर ले लो, बहुत ज्यादा कहे मैं लूंगा ही नहीं, बताओ अपना परिचय दो आप कौन हो, तब पत्थर लूंगा, नहीं तो आप कौन है कैसे पत्थर ले लो, तो कहा कि जिसको तुम भगवान कहते हो वो हूं मैं, भगवान वो साक्षात, कि मैं कैसे विश्वास करूं, तो तुम कैसे विश्वास करोगे, तो चतुर्भुज रूप से दर्शन दो तो विश्वास करूंगा, तो चतुर्भुज दर्शन दिए, दर्शन दिए तो महाराज आप आते हैं कि जहां नजीक कोई मनुष्य होता है तो उनकी प्रेरणा कर देता हूं वो प्रबंध कर देते हैं, पर कोसों तो कोई आदमी नहीं है तो फिर मैं खुद आता हूँ संतों की सेवा करने के लिए, तो साक्षात गए हूँ, ऐसा उन्होंने अपना अनुभव बनाया था। तो ऐसे भगवान खुद सेवा करते हैं स्वयं, जब सूरदास जी महाराज को वृंदावन पहुंचा दिए बिल्लो मंगल को, तो ऐसे भगवान सेवा करते हैं। दूसरे एक संत की बात सुनी, उन्होंने अपने बात लिखी है, वो ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम से पुस्तक छप गई है। आजकल मिलती है कि नहीं मिलती है हमें पता नहीं, गीता प्रेस में जो ईश्वर का मिलती है, तो वो परिशिष्टांक था वो पुस्तक, उसमें लिखा है ईश्वर की सत्ता और महत्ता, ऐसा पुस्तक है नाम उसका। तो वे संत भगवान को माँ मानते थे, भगवान मेरी माँ है। एक संत मेरे को मिले हो गए तो महाराज भगवान को माँ माने, भगवान तो पुरुष है, वो भगवान ना पुरुष है ना स्त्री है ना नपुंसक है, भगवान तो भगवान ही है कि मेरे तो माँ कहना अच्छा लगता है, माँ माँ पुकारूं तो मेरे आनंद आता है। माँ का स्नेह हरेक बालक का होता है, माँ पर ज्यादा ही होता है। मात्रा समान शरीर पोषण, माँ के समान कोई शरीर पोषण करने वाला नहीं, तो वो भगवान को माँ मानते थे। तो वो चलते चलते चले गए एक शहर में, तो वो भक्त था साधु से अभी ग्रस्त, उसने भोजन कराया, भोजन करके अपनी मोटर में बगीचा में पहुंचा दी, महाराज ये बगीचा है आराम करो, शाम को मैं फिर आता हूँ अपने चलेंगे। तो महाराज माँ सो गए और पास में जल का कुंजा गिलास रख दिया। अब प्यास लगे उठे तो भाई जल भी है, तो उठे बच्चा हूँ मैं, तो बच्चा हूँ बच्चा थोड़ी पीता जल, माँ आती तो पाती है, अब माँ आगे पीऊंगा ऐसे कैसे पी लूँ। इतने वो नौकर आएगा, मेरा जल पियोगे ना, चला भाई माँ आ गई, माँ आ गई तो पी लिया। शाम के वक्त में केला और संतरा लेकर वो सज्जन आए और गाड़ी में चलो महाराज घूमने को चले। तो चलते चलते नहर के किनारे चलने लगे, पानी बह रहा था। चलते चलते बोले कि देखो महाराज झट लगाए हुआ टोप था, ये टोपी तो पुरानी हो गई महाराज, उन्होंने फेंक दी। संत ने कहे फेंकता क्यों है, तुम्हारे तेरा पुरानी और किसी लड़के को मिले तो तू मस्त हो जाएगा, टोप मिले बड़ा टोप पड़ेगा कैसे, तो फेंकने से क्या पाएगा, नहीं चाहिए। उसने ले लिया, तो वो क्या किया, उसने जल में फेंक दिया। तो जल में फेंक दिया तो बह रही थी, तो महाराज ने कहा जल में क्यों फेंका, तो लेने लगा तो वो बह गया घड़ी, जब हाथा वाली दूर चली गई तो दौड़ करके उस पुलिये पर पहुंचे जहां पुलिया लगा था, रास्ता चलता था और पर पहुंचे। अब पहुंचे तो अब उस टोपी को कैसे निकाले, तो वहां किनारे खड़ा था एक ऊख लिए हुए। तो मन में क्या आई कि मैं तो ऊख चूसूंगा, बच्चा है मन में आ गया, सब गिला मैं खाऊंगा अपना संतरा खाऊंगा, मन ही मन में ऊख चूसूंगा। तो उसने टोपी को क्या किया, वो टोपी नीचे तो ऊख वाले से डंडा लिया एक और टोपी खींच लिया, खींच लिया तो टोपी ले आया। फिर बेचारे गए भाई काम ले लिया तो पैसा दे दे, उसका पैसा दे दिया, ले भाई तू पैसा ले ले ऊख ले आया। अब ऊख ला कर दिया तो अब चूसूंगा, अब माँ ने ऊख दे दिया, माँ लिया ही माँ ने दे दिया, माँ तो बच्चे गए ही। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी, कथा आई है। ऐसे कई परिचय ऐसा आया है तो भगवान अपने भक्तों का काम करते हैं, भक्तों को काम करने में आनंद आता है। ये माताएं हैं ना, ये आजकल की तो राक्षसियां जो है जो बच्चे को गिरा देती है मार देती है, बच्चे होने से मन माँ होने से इनकार करती है, माँ होने से स्त्री की इज्जत नहीं है। माँ की सौ गुणा अधिक बताया है पिता से, सौ गुणा अधिक माँ का, पर माँ बनती है तब ये माँ बनना बंद कर दिया आजकल, ऑपरेशन करा लेकिन माँ नहीं बनती, तो राक्षसनी है कोई माँ नहीं है वो। स्त्री की बात बता रहा आपको, रामायण में आया है जब लक्ष्मण जी के बाण लग गया तो राम जी बड़ा विलाप करते हैं। उसमें कई तरह की बातें कही, उसमें एक बात यही है कि देखो भाई नारी है प्रिय बंधु कमाई, एक स्त्री के लिए हमारी स्त्री से स्त्री के लिए भाई मर गया हमारा, और सोलह भाई मिलता नहीं तो बड़े दुर्लभ है भाई, क्योंकि जैसे दिमाग शरीर ही नहीं लगा। तो ऐसे विलाप करने लगे कि नारी हान विशेष क्षति नहीं, सीता जी न मिले तो विशेष हानि नहीं है, भाई की बड़ी भारी हानि है। तो स्त्री बनने का तो ज्यादा सीता जी के लिए कोई हानि नहीं, सीता जी जैसी स्त्री के लिए भी राम जी कहते हैं कि नारी चली जाए स्त्री चली जाने नहीं है, भाई चला गया बड़ा मुश्किल हुआ। तो नारी बनने की इज्जत नहीं है, माँ बनने की इज्जत है, माँ सोगना अधिक होती है। तो आज भी स्त्रियां बनती माँ नहीं बनती, बड़ा काला दिन है हमारा, गर्भ गिरा देती महान हत्या, यद पापम ब्रह्म हत्या या दुगुणं गर्भपात ने ब्रह्म हत्या, चार महापात्र माने ब्रह्म हत्या, मदिरा पान सोना चोरी की चोरी करना और गुरु पत्नी का बना चार महापात गए दुगुणं गर्भपात में गर्भवती ऐसा दशा है महाराज का दुगुणी महिमा है। तो इतने महिमा माँ की है ऐसे भगवान के संतों की महिमा वो तो सबकी माता होती है। जैसे भगवान को कहते तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो हमारे माँ का दर्जा है राधे श्याम सीता राम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण पहले माँ का नाम लेते हैं जैसे भगवान का नाम लेते हैं। ऐसा पाप न करें प्रार्थना भगवान का करें भगवान को याद करें। जन्मने वाला न जाने कैसा संत जन्मता नष्ट कर दिया कितनी बड़ी भारी हत्या करी देश की कितनी हत्या करी कितना नुकसान कर दिया। ये बड़े बड़े गांधी जी हुए बड़े संत महात्मा हुए इनका गर्भपात कर देते तो क्या दशा होती क्या अपने को वो संत मिलते पता नहीं कैसा मिलेगा। इस वास्ते ऐसी हत्या ना करें पाप ना करें और वो कोई प्रचार करें पाप वाली न करें। नारायण नारायण तो भगवान का भजन करो भाई भगवान में लगो और महाराज की शिक्षा लो उनका उपदेश है उसके अनुसार काम करो तो आप